Bem inai fas, inai fas, kencong semakin jaya. Inai fas, kencong luar biasa. Inai fas, kencong mubarakah. Lupa. Makin jaya, jaya mandik, jaya mandik. Luar biasa, masya Allah Rabbi Karim. Gono senyawa, mubarakah. Ayo rek, ya apa rek? Asyariin. Show.